چلیے الفاظ کی وضاحت پہلے اسماء کو دیکھیں گے. بدیع او ایجاد کرنے والا, با دال عین اس کا روٹ ہے, کسی تقلید کے بغیر, کسی نمونے کے بغیر, کسی چیز کو پیدا کرنا. ابدا ان کا لفظ جب اللہ تعالیٰ کے لیے آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بغیر آلے کے. بغیر مادے کے اور بغیر کسی وجود کے ایجاد کرنا, پہلی دفعہ پیدا کرنا, اس کو آسانی سے ہم کہہ سکتے ہیں. بصائر دلیلیں, بصیرتن کی جمع, ظاہری نصیحتیں جو کھلی ہوئی ہوں, واضح, کلیئر کے معنوں میں. جہدہ پوری مشقت, محنت کے لیے جہد کا لفظ آتا ہے, جیم ہا دال. ایمانیہم ان کی قسمیں. طغیانن سرکشی, شرارت. چلیے افعال کو دیکھتے ہیں. تدرکو وہ پالے گی, دال رو کاف اس کا روٹ ہے, باب دربا, ادراکن مصدر ہے, فعل مضارع, واحد مؤنث غائب. ابصر اس نے دیکھا, با سواد را, باب افعال, ابصار مصدر ہے, فعل ماضی, واحد مذکر غائب. امیہ وہ اندھا ہوا, عین میم یا اس کا روٹ ہے, امیون مصدر ہے, فعل ماضی, واحد مذکر غائب. درستہ تو نے پڑھا, دال را سین اس کا روٹ ہے, باب نصرا, درسن مستر, فعل ماضی, واحد مذکر غائب. لا تسبو نہ تم گالی دو, سین با با اس کا روٹ ہے, باب نصرا, سبن مصدر ہے, فعل نہیں, جمع مذکر حاضر. زینا ہم نے خوبصورت بنا دیا, زا زال یا نون اس کا روٹ ہے, باب تفعیل, تزئین مصدر ہے, فعل ماضی, جمع متکلم. نقلب ہم پھیر دیتے ہیں یا ہم پلٹ دیتے ہیں, قاف لام بال با اس کا روٹ ہے, باب تفعیل, تقلیب مصدر ہے, فعل مضارع, جمع متکلم. نظر ہم چھوڑ دیتے ہیں, واو زال را اس کا روٹ ہے, باب سمية وزرن مستر ہے فعل مضارع جمع متکلم کسی چیز کو ناکارا سمجھ کر چھوڑ دینا یا مہون وہ بھٹکتے پھرتے ہیں عین میم ہا اس کا روٹ ہے دو باب اس کے ہوتے ہیں کبھی باب فتح سے اور کبھی باب سمیہ سے امہن مستر ہے فعل مضارع جمع مذکر غائب بس جی